غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا سلطان ولایت ولیوں کی حکومت اے ماہ ولایت ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت شہباز خطابت اے ماہ ولایت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہے صاحب برکت اے صاحب نعمت صفا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را شاہ جیلا نظر کرم خدا را نظر کرم ہاں سب کا ولیوں کی حکومت ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت دو شوق تلاوت دو شوق تلاوت دو ذوق عبادت المدد بندہ قادر قادر قادر بھی ہے عبد القادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر سر باطل بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جی جی جی عبد القاد جیلانی عبد القاد جیلانی عبد جیلانی ہاں مفتی شریعہ بھی ہے قاضی ملت بھی ہے مفتی شریعہ بھی ہے قاضی ملت بھی ہے مفتی شریعہ بھی ہے قاضی ملت بھی ہے مفتی شریعہ بھی ہے مفتی شریعہ بھی ہے قاضی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے منبع فیض بھی ہے منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے مہر عرفان کا منور بھی ہے عبد القادر مہر عرفان کا منور بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر سر سے باطل بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر ہاں قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے مرکز زائر سر بھی ہے عبد القادر سر سے واصل بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر حاصل کے کرپا کی دیا ہے یہ گل مبتلا اشباب بھی ہے عبد القادر فخر اشباب نظائر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی بندہ قادر کا بھی قادر بھی عبد القادر سر سے واصل بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر